Vel, det var... Ja, men I all verden, hva I all verden var det som kom flyvende inn gjennom vinduet her da? I et øyeblikk. Ja, det viser at det var en sten som blitt kastet inn gjennom vinduet her. Og det festet en lapp på denne, og den lappen, den fra Radio UFO. Nærradioen for uidentifiserbare fullevangeliske ord. Og det en advarsel til alle de som ikke hører på deres program. For det første vil de bli håndspålagt. Ganske kraftig, står det her. Dessuten vil de brenne I helvete til evig tid, skal vi hilse og si. Ja, for vår egen del kan vi bare tilføye at vi står ved vårt løfte fra begynnelsen av programmet om at alle de som hører på oss automatisk vil få tilsendt en sjokolade.